Miał Wietnam i wieczne ciśnienie. Nie mów, że nie. Ja wiem, jak to wygląda. Długo przed numerem cichy wszystkie numery pościągał. Teraz ryczy, piszczy, krzyczy, chce nas zabić. Tak jako się przyjęło, że się przyjął taki na oni masą, żeby mnie pogrzebać i napisać mi koniec. Wywrożyć mi w finiszu, wrócić mi dłonie. Ostudzić mu zapas, gasić to, co we mnie płonie. Chcą, żebym skończył, ty też, co nie. Oni mnie czepiają się jak żeby. Znów kolejny kretyn, teoretyk. Niestety. Mówię papa panu, weź się zastanów. Oni mnie czepiają się jak rzepy. Myślenie i mają etykiety. Znów kolejny kretyn, teoretyk. Niestety. Mówię papa panu, weź się zastanów. Chcesz mnie zatrzymać? Co? Po co pocą się szkraby? Ryjąc dno, rzucam babik. Szukam buca, aż się zjawi. Nie strawił nic, znów smród mnie dławi. Na skrót przez świat, sześcian, wszechświat. 15 calach szczęścia, kara. Nastrój zejścia, przejścia w zastój. Kontra ja, to skala kontrastu. W portalach, mega mózgi w parach. Klecą bliski w darach, Bogu co ich spóźnił zaraz. Chyba w próżni będąc, gdybam jest się niemym przybłędą. W dybach, w bezruchu, bez formy widma wojny. Okruchy suchów, ich marsz zbrojny. Dla fałszu walczą, bo o tamtej stronie to gra ludzkich postaw, co nie? Orety, oni mnie czepiają się jak rzepy. Niestety, myślenie i mają etykiety. Orety, znów kolejny kretyn, teoretyk. Niestety, mówię papa panu, weź się zastanów. Orety, oni mnie czepiają się jak rzepy. Niestety, myślenie i mają etykiety. Orety, znów kolejny kretyn, teoretyk. Niestety, mówię papa panu, weź się zastanów.